السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا رحمة kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu wa maeneo ya Buronge, lengo na makusudio ya mkusanyiko kama huu katika msikiti wetu huu wa maeneo ya Buronge sokoni ni kufahamishana mambo katika dini yetu ya Uislamu. Na kwa sababu siku zote tunafahamu kwamba hii dini ya Uislamu ndio dini ya haki na ndio dini ya kweli, ndio dini yenye kunusurika mpaka siku ya kiyama, basi hatuna shaka ya kwamba ndio dini yenye kushinda. Lakini inatupasa sisi Waislamu katika baadhi ya nyakati kukaa na kukumbushana, kwa tukawa tumeonelea katika masiku haya takriban sita tuzunguke katika baadhi ya misikiti ya ndugu zetu wa Ahlusunna wal Jamaa kwa lengo hili la kukumbushana, wa hasatan kutahadharishana hatari ya hawa watu wanaoitwa mashia au marafiki, ambao kwa sisi tunaitakidi kwamba ni janga kubwa, ambalo limeweza kutuenea katika mji wetu huu wa Kigoma na maeneo mengine ya nchi ya Tanzania. Na hasatan watu hawa lengo lao hawamkusudii asiyekuwa Muislamu, wanamkusudia Muislamu. Na Muislamu unaokusudiwa na watu hawa ni wewe Muislamu katika sunna wal jamaa, ili wakuondoe katika yale ambayo yanaweza ya kukubakisha katika hiyo sunna na jamaa, wakulete nje ya wigo huo. Sasa huu ulikuwa ni mukaddima, lakini katika huo mukaddima pia natoa angalizo. Hawa watu mimi nawafahamu vizuri, wana tabia katika mambo kama haya ambayo tutakuwa nayo katika hii wiki, wana tabia ya vurugu. Tunawafahamu, na mimi nikisema nawafahamu, nawafahamu vizuri. Kwa watu wa Kigoma wanajua kwa nini nasema nawafahamu vizuri, ila sababu ya kusema nawafahamu vizuri nitaisema baadaye kama itahitajika. Sasa huleta vurugu katika vikao kama hivi. Tunasema kama ujumbe kwamba sisi tumeweka vikao hivi ndani ya nyumba za Allah, tunakusudia hasa kuelimishana, elimu ambayo iliyobebwa na iliyozingirwa na iliyozungukwa na amani. Kwa maana hiyo basi, yeyote atakayekuwa anataka ilmu, kufahamishwa, kujua, basi tunasema falyatafadhal mashkuran maajura. Na yeyote atakayekuwa anawashwa-washwa, atakuleta vurugu, basi hatofanikiwa. Tutamnyanyua na tutamtupa nje, na shughuli yetu itaendelea biidhnillahi karim. Kwa maana hiyo tumepanga, kama muda utaturuhusu, na tumepata udhuru tu wa hawa wageni, tulikuwa tumepanga kwamba baada ya maongezi haya mafupi tutoe nafasi kwa utaratibu mzuri tu, mtu akiwa na swali aandike, kisha lije hapa lijibiwe kama jinsi ambavyo alivyouliza na tuweze kumaliza shughuli yetu kwa amani na tuweze kusambaa katika majumba yetu. Mimi mada yangu bila kuchelewesha, baada ya kutoa mkadima huo na tahadhari hiyo, mada yangu mimi itakuwa inahusiana na aqidatu Shia al-Imamiyya. Aqidatu Shiati al-Imamiyyati al-Ithna Ashariyati fi Sahaba. Aqida au itikadi, imani ya hawa mashia wanao amini kwamba maimamu 12 ndio Uislamu wote, na kinyume na hao hautokuwa Muislamu katika masahaba. Watu hawa wanaitakidi nini katika masahaba? Jana tulikuwa tuna somo linaloelezea afdhaliyatu sahaba, ubora wa masahaba, ambao alisimamia Sheikh Abu Bakar ibn Umar Magambo, Allah amhifadhi. Na leo tulikuwa tunakusudia kuonyesha ubora wa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu arda, na msimamiaji wa mada hii alikuwa ni Sheikh Abu Bakar ambaye amechelewa, biidhnillahi alkarim atachukua nafasi hii kesho maeneo ya Mwandiga. Miongoni mwa itikadi za hawa watu ambazo wao wanaitakidi ni wanaitakidi ya kwamba masahaba, Allah awauwie radhi, waliritaji wote baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufa, isipokuwa watu wachache. Na nikisema kuritaji ni kwamba yani walitoka nje ya Uislamu, isipokuwa wachache. Sasa tukiwa tunasema sisi maneno haya, huwa mara nyingi wao wanasema, wanatusingizia haya maneno wanayosema si maneno ya ukweli, sisi tutawatukanaje maswahaba? Lakini tunasema wewe, inawezekana unatoka Kizenga au unatoka Nyantore au unatoka Heruju, na ushia wapi na wapi, na tukikuchunguza asili yako ni miongoni mwetu. Bimaana kabla ya hawa watu kuja miaka ya 90 na kabla ya hapo walikuwa wanaishia hapo mjini katika msikiti wao, haukuwa katika hali hiyo, wala babako hakuwa katika hali hiyo, wala babu yako hakuwa katika hali hiyo. Wote hawa wazazi wako waliokutangulia walikuwa na heshima full stop kwa nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu ya utovu wako wa nidhamu na kwa sababu ya kuto kufahamu namna ambavyo wazee wako walikuwa wakiwaheshimu hawa watu na wakiiheshimu hii dini, wewe umeamua kutamarrad. Wewe umeamua kutamarrad, bi maana kufanya uasi tu. Sasa leo tunaeleza uasi wa wale waliokufanya wewe uwe muasi. Kwa hiyo inabidi ukae kama unanyolewa, usikilize kisha baadaye ufuate. Na sisi ndio lengo letu katika kazi kama hii, ni kazi maalumu ambayo tunataka tuwafahamishe ndugu zetu wasikilize na baadaye wafuate, na si vinginevyo. Kala imamuhum, anasema imamu wao, at-tasatturi, maneno yanayo sema hivi: jaa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa hudan khalkan kathira. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alikuja na uongofu kwa watu wengi sana. Bimaana wale watu waliokuja kuwalingania Mtume sallama akawaongoza walikubali ule uongozi, ule uongofu wake. Lakinnahum ba'da wafatihi irtaddu ala aqabihi. Lakini anasema baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watu walitadi wakarudi kwa migongo yao au kwa visigino vyao. Bimaana walitoka katika Uislamu, walitoka katika Uislamu, katika ihqaqu alhaq wa izhaqu albatil, safha 315. Maneno haya yanasemwa na nani? Na imamu wao al-Imam at-Tasatturi. Na Pia anapokea riwaya imamu wao Al-Kulaini. Imamu huyo Al-Kulaini ndio miongoni mwa maimamu ambao wanategemewa sana katika dini hii ya Mashia. Kama jinsi sisi Ahlusunna tunavyotegemea katika riwaya al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Jufi al-Bukhari maulahum, na imamu wa pili al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi min anfusihim, katika sahihi zao mbili sahih al-Bukhari na sahih Muslim. Na wao wanamtegemea mtu huyo anaitwa al-Imam al-Kulaini. Anapokea riwaya hii kutoka kwa Abi Ja'far rahimahullahu ta'ala akisema kana an-nasu ahlu riddatin ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam illa thalatha, kwamba watu walikuwa wameritadi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa watu watatu tu, masahaba wote waliritadi ila watu watatu. Kisha akasema fakultu yani Ali ibn al-Husayn, yani aliyesema inohani Ali ibn al-Husayn rahimahullah, asema wa manis thalatha, ni nani hao watatu? Fakala akasema Abi Ja'far al-Miqdad ibn al-Aswad na Abu Zar al-Ghifari na Salman al-Farisi. Hawa ndio ambao waliobaki katika Uislamu, hawa ndio ambao waliobaki katika Uislamu. Na maneno haya ameeleza huyu katika kitabu chake kinaitwa Ar-Rawdatu min al-Kafi, Ar-Rawdatu min al-Kafi, juzu ya 8 safha ya 284. Hii hadithi hii ni hadithi ya nambari 341. Kwa hiyo ukiyafahamu maneno haya baada ya kuyasikiliza vizuri, utakuta kwamba hawa watu katika dini yao wanawaritadisha masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sisi tunasema kwamba mtu ambaye anayewaritadisha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, huyu mtu anakusudia kukibatilisha kitabu cha Allah, kwa sababu Qur'an imekusanywa na masahaba. Wazi? Lakini pia anakusudia kuzibadilisha na kuzibatilisha sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, kwa sababu hawa ndio waliopokea maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mtu aina hii anakusudia kuufuta Uislamu katika jiografia ya ulimwengu. Tubaki sisi si Waislamu tena, tubaki tunamuabudu Hussein kama jinsi ambavyo wao wanavyofanya. Wakienda kule Makka wanafanya talbia kwa kunadi labbaik ya Hussein. Badala ya kusema labbaik Allahumma labbaik, wao wanasema labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Haya ni mambo ambayo yapo katika mitandao. Ukiangalia, ukifungua, utakuta kwamba wananadi wakisema labbaik ya Hussein. Naam. Baada ya kuonyesha kwamba wanaitakidi kuritadi kwa masahaba wote kwa ujumla, sawa, tutanukuu pia maneno yaliyopo katika vitabu vyao, sawa, yanayoonyesha ukafiri wa baadhi ya masahaba kama vile Umar radhiallahu anhu wa arda. Tukisema Umar tunakusudia ni khalifa wa pili, tunakusudia khalifa wa pili. Baada ya kufa mtume sallama alitawala khalifa wa kwanza ni Abu Bakar, na wa pili alikuwa ni Umar, na wa tatu alikuwa ni Uthman, na wa nne alikuwa ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Tunaitakidi sisi hivyo, na hawa ndio wamepeana fimbo hii ya huu Uislamu mpaka kumaliza hapo. Akaja Al-Hasan kwa miezi 6, na baada yake akaja akamwachia Muawiya na Yazid na wengineo mpaka zama zetu hizi. Kwa hiyo anasema imamuhum Muhammad Bakir Majlisi anasema la majala li akilin an yashukka fi kufri Umar, kwamba hakuna shaka wala hakuna tofauti yoyote wala nafasi yoyote ya mtu mwenye akili zake timamu eti anaweza akashakia ukafiri wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hakuna. Hakuna. Ndivyo wanavyotakidi wao. Kisha anasema falanatullahi wa rasuluhu alayhi. Yaani laana ya Allah na laana ya mtume wake iwe juu ya Umar. Wa kullu wa ala kulli man i'tabarahu muslima. Na nyinyi mmelaaniwa. Na laana hii iende juu ya kila anayezingatia kwamba Umar ni nani? Ni Muislamu. Naelewana eh? Kama kila anayesema kwamba Umar ni Muislamu, maana yake analaaniwa na Shia na Rafida. Hapa tukiwa katika mimbar, makhatibu huwa wanasema warda Allahumma anil khulafai rashidin. Kisha wanaanza na nani? Abu Bakar Siddiq nasemaje? Radiyallahu anhu. Sawa eh? Tukisema Umar ibn al-Khattab nasemaje? Radiyallahu anhu. Sasa wewe unasema radiyallahu anhu, basi laana ya Mungu na mtume wake iko juu yako kwa madai ya nani? Kwa madai ya Mashia. Tunaelewana eh? Wala kulli man itabarahu muslima. Kisha sema wa ala kulli man yakuffa an la'anihi. Na laana pia imuendee kila yule ambaye anezuia kumlaani Umar. Yule ambaye anasema mimi bwana kusema ukweli nyama za Mashia anachukua. Lakini kumlaani Umar mimi huko simo. Kwa hiyo na wewe unalaaniwa. Tunaelewana? Kwa mujibu wa maneno ya huyu imamu wao Muhammad Bakir al-Majlisi. Tunaelewana mashekhe? Naam, anasema maneno haya katika kitabu chake Jalaul Anin lilmajlis. Jalaul Anin lilmajlis safha ya 45. Nikisimama kidogo, kuna watu hujifanya kwamba wao ni Mashia sana. Anaweza kana umuamu. Nimeshaona namna gani wanavuma vidole. Mashia sana. Wamo eh? Sasa hawa watu wanasikitisha. Kwa sababu tunapokuwa tunataja hizi nukuu, yawezekana vitabu hivi hawajawahi kuvisikia. Hawajawahi kuvisikia. Lakini utamwona yeye amekuwa katoa macho kama kabano na mlango. Haiwezekani. Hayo maneno sisi hatusemi. Usiposema wewe kwani Shia yote hawezi kusema? Sasa nasema. Inawezekana labda haujenda hata darasa la kwanza la Kishia. Zaidi ya kusema ya Hussein mazlumu Karbala, inna min shi'atikum mazlumu Karbala, nadhkuru Karbala, hauna na kujipiga kifua. Ya Husaini mazlumu Karbala, inna min shi'atikum nadhkuru Karbala. Bas. Na inawezekana pia maana hata haya maneno pia hujui. Husaini minni wa ana min al-Husaini. Allah, unajua maana yake? Hujui. Sasa mtu kama wewe tunataka tuseme rahimakallah, Allah akurehemu. Kama alivyokuwa akisema Sheikh Muhammad bin Sulaiman Tamimi katika vitabu vyake, anaanza anasema ilam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin taallum hadhihi almasail althalatha. Fahamu wewe usiyojua kitu mumbumbu, Allah akurehemu, kwamba unatakiwa ufahamu masala haya matatu. Alilmu, ufahamu kwamba kunatakiwa mtu ajifundishe, maana ujue dini yako. Tunaelewana? Huyu mtu anatakiwa arehemewe. Kitu cha kwanza anatakiwa ajifunze kumjua Allah. Sababu kishajua dini yako, kujua dini yako maana yake ni kumjua Allah, na kumjua mtume sallallahu alaihi wasallama na kuijua dini yako kwa dalili. Sasa wewe humjui Allah, humjui mtume, huijui dini yako kwa dalili, unataka kusema nini hapa? Ndipo tukasema atakayeta kukuletea fujo tunafanyaje? Tunaamrisha vijana toa nje. Akileta mgeni tunasema vijana toa nje, sisi tunaendelea na shughuli zetu. Hapa tunastadili kwa maneno ambayo wao mashia, sawa, ambao ndio watugawia nyama, watugawia sukari, watugawia kadha, watugawia kadha, ndivyo ambavyo wanavyoitakidi. Ndivyo ambavyo wanavyoitakidi. Bighadhi nazar kwamba wanagawa au wanakugawia wewe au hawakugawii wewe, wanamgawia mwingine au hawamgawii mwingine, sisi hatujali hilo. Tunataja yale ambayo wao ndio wanaitakidi. Ukiwa unampenda Allah na unampenda mtume na unawapenda masahaba, maana yake unafanyaje? Unaachana nao, unafuata dini yako ambayo umezaliwa ndani yake. Unafuata madhehebu yako ambayo umezaliwa ndani yake. Wazazi wako, babu zako, mababu wa babu zako ambao uliokuwa na waheshimu walikufa katika dini hiyo. Na akasema tena huyu Muhammad Bakr al-Majlisi, inna Aba Bakr wa Umar kana kafiraini. Kamongeza hapo Umar, kamongeza Bakr. Asema hakika Abu Bakr, hakika Umar, hawa watu walikuwa ni makafiri wawili. Walladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aidha. Na yule anayewapenda pia naye nani? Kafiri pia. Kwa hiyo sisi sote hapa, hata kama wanatupa nyama, wanataka tuingie kwenye dini yao, watuitakidi kwamba huku tuliko huku ni nini? Ni makafiri. Kwa sababu naamini hapa hakuna anayemchukia Abu Bakar wala hakuna anayemchukia Umar radhiallahu anhuma. Wazi sote hapa tunampenda Abu Bakar na tunampenda Umar radhiallahu anhu. Kapenda kasema maneno hayo katika Haqqul Yaqin. Kasema maneno hayo katika Haqqul Yaqin safha nambari 522. Wazi? Kisha imam mwingine anasema katika maimamu zao wakubwa kabisa, anaitwa Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwaru al-Nu'maniyya juzu ya kwanza safha nambari 63, anasema hivi: kana Umar ibn al-Khattab musaban bida'in fi duburihi. Allahu akbar, subhanallah. Kwamba Umar ibn al-Khattab, sahaba wetu huyu, khalifa wa pili huyu, alikuwa na maradhi katika duburi yake, sehemu zake za siri huko nyuma. Dalia hawa watu walikuwa mahabisi, hapo unakula nyama zao. Wale walikuwa wachafu watu hawa. Alikuwa na maradhi sehemu zake za nyuma. La yuhda'u illa bima'ir rijal, hatulizani isipokuwa kwa maji ya wanamume. Najua kwa mpaka apate mani sehemu zake za nyuma. Maki lazima tuyasema neno ya wazi, na kuna watu wengine ni wazito. Kuna wengine ni wazito kwamba wanawaonea ni maneno yao haya. Mpaka apate sehemu zake za nyuma mambo maji hayo ndio atulizane. Ngalio wanapotukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao masahaba hawa ndio wameukusanya Uislamu, wamepambana, wapigana jihadi. Umar radhiallahu anhu arda ndiye aliyefungua mji wa Sham, ndiye aliyefungua Baitul Maqdis baada ya kuwa tayari ilikuwa katika mikono ya Mayahudi. Mpaka leo leo hii tunasikia rais wa Marekani ametangaza, mnasoma nani vyombo vya habari, kukubali kwamba mji ule ni katika miji mkuu wa Italy, si ndivyo? Maana yake ni kwamba Palestina sasa hivi, wale wa Arabu na Waislamu walioko mle, wa Roman Catholic, si ndivyo? Sasa mji huu mpaka leo ambapo sisi tunasikitika hili kutokea, na kila Muislamu duniani anasikitika hili kutokea, kaufungua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Na habari za Umar biidhnillahi karim, wageni wetu wamefika kesho Mwandiga, Sheikh Abubakar Misigaro, Allah muhifadhi, atakuwa na mada hii, ataeleza vizuri kazi aliyofanya Umar bin Khattab radhiallahu anhu, jihadi aliyopigana Umar bin Khattab radhiallahu anhu, futuhati alizofungua Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Anatokea mshenzi mmoja anamtukana sahaba huyu, anamvunjia heshima sahaba huyu, halafu wewe unampokea, wewe unampenda, unamnusuru, unakaa kwenye vijio vya kahawa opposite na sahaba ambaye aliyeweza kupoteza mali zake, kumwaga damu yake kwa ajili ya Uislamu na kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, na kutukanwa tusi kama hili ambalo huwezi kulirizia kwa baba yako wala huwezi kulirizia kwa mama yako. Allahu almusta'an. Hawa ndio mashia, hawa ndio mashia marafidha ambao sasa hivi katika mji wetu wa Kahabwa wametuvamia. Hatufumui, hatuna pa kutokea, kila tunapozunguka tupo nao, wakitushawishi kwa pesa, kwa nyama, kwa sukari, kwa mchele na mambo mengine ambayo nafanya haya. Tunasema ndugu zetu wa Islam katika Ahlus Sunna wal Jamaa, tusikubali mambo haya. Sisi sote tuseme hapana. Jambo hili halikubariki, halikubariki, halikubariki. Tubaki pamoja na masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kutokana na muda, nafasi ya kuendelea haitotosha, tuishie hapa. Lakini tunapenda kwamba tuwe tunazunguka pamoja katika misikiti mbalimbali, ili tuweze kupata faida na ndondoo za muhimu kabisa zinazohusiana na watu hawa kutoka kwenye vitabu vyao. Wanaitakidi nini? Na ni watu gani? Na kwa nini tumeamua sisi kupambana na fikra hizi ili kuweza kuokoa nini? Kuokoa ndugu zetu. Mimi niishie hapa, isipokuwa nitoe nafasi ya mudakhala kama kutakuwa na nafasi ya mudakhala, kisha baadaye kama kutakuwa kuna mtu kaandika maswali, turuhusu maswali matatu kutokana na muda, maana ni saa 3:30, saa 2:30, na ndio muda wa misikiti yetu mingi, muda wa swala. Kwa tutamuomba imam kama ataturuhusu tutoe nafasi ya huo mudakhala kama dakika 2 kwa mtu ambaye atakayetaka kufanya mudakhala. Maana yake ni kuchangia hichi ambacho kilichoongelewa hapa, kisha baada ya hapo tupokee maswali mawili au matatu ambayo yanikuandikwa, tuyasome na tuyajibu, kisha tuswali. Nadhani mama ataturuhusu hivyo. Naam, kuna mtu anataka kuchangia? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Sintakuwa ni mengi, ila nilichokifahamu katika haya mazungumzo ya mashehe zetu, Allah awahifadhi, wanakusudia kwamba dini ya Mashia na dini ya Uislamu iko mbali, yani baina al-Mashriq wal-Maghrib. Na haya wameyazungumza wao katika vitabu vyao, kama alivyosema imamu wao Ni'matullah al-Jazail katika kitabu chake Al-Anwar An-Nu'maniya katika juzu ya pili, anasema kwamba inna la najtami'u ma'hum ay ahli sunnati wal jamaa ala ilahin wahidin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Wao wanasema kwamba sisi mashia hatuungani na ahli sunnati wal jamaa katika kumwabudu Allah mmoja. wala hatuungani nao katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wala kadhalika hatuwezi kuungana nao katika imamu. Ila walioitoa wanasema kwamba wadhalika bi annahum yaquluna, na sababu kubwa kwamba sisi tumetofautiana katika Allah na mtume ni kwamba wao wanasema kwamba anna rabbahum, kwamba hakika ya mola wao ambaye alikuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huyu Allah ambaye sisi tunamwabudu, aliyekubali kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtume amemwagiza kuifikisha dini yetu sisi, anakubali kwamba huyo Allah huyo anakubali kwamba khalifa aliyekuja baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ikawa ndio sababu kwamba sisi na wao wamekubali kuto kumwabudu Allah wala kuto kumwabudu, kuto kumfata mtume sallallahu alayhi wa sallam, eti kwa sababu Abu Bakar radhiyallahu anhu amekuwa ni khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ama tukizungumzia kuhusu matusi, wana matusi ambayo tunaona haya kuyazungumza. Mfano kama matusi aliyozungumza shekhi wetu Allah muhifadhi, mimi naweza nikaweka katika neno moja tu kwamba wamejalia kwamba Umar radhiallahu anhu ni shoga. Sasa upime wewe kwamba umeambiwa kwamba mwanao ni shoga au wewe ni shoga, utajisikiaje? Kisa utakavyojisikia ndio uchukue mara 100 kwamba unafanya ndio dini kumtetea sahaba na ndio dini yako kuwapenda. Sasa utakavyochukia ndio uwachukie mashia kulingamana na yale wanayosema kuhusu masahaba. Na vile vile wamemuita Uthman radhiallahu anhu kama alivyosema shekhe wao Muhammad Ayub, shekhe wao Ali ibn Yusuf al-Badhi, kama sijakosea, katika kitabu chake amekiita Siratul Mustaqim katika juzu ya kwanza, anasema kwamba kana Uthmanu radhiyallahu anhu mimman yul'abu bihi wa kana mukhannathan, kwamba alikuwa Uthmanu radhiyallahu anhu ni katika wale watu wanaopenda kuchezewa chezewa. Thumma mwisho akasema kwamba yeye alikuwa ni hanithi. Sasa matusi kama haya si ya kuyafumbia macho, ni kwamba tunazungumza tunaumia, kwa sababu haya ni maneno hayafai kuzungumza kwa bwana zetu hawa, Allah awaridhie, lakini inatubidi kuyazungumza ili muelewe na tuelewe kwamba hawa watu si ndugu zetu kama hivyo yazungumza wao, na wakatukataa na kutulaani. Na vile vile sisi tunasema kwamba lakum dinukum walidin. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Naam. Tunataka maswali, kama kutakuwa na swali. Maswali ya kuandika. Andika. Uktub. Tumetangaza tangu mwanzo mashehe, tujaribu kuwa tuna kumbukumbu za haraka. Sawa? Ndio, yani nimeongea kama dakika 20 au 30. Kwa mtu ambaye alikuwa na swali, aandike, tutatoa utaratibu wa maswali. Sasa kwa sababu ya ulazima, ili asitoke mtu anajipiga kifua. Hawa nalalamika. Hebu wape makaratasi waandike haraka haraka. Kama mtu naomba kidogo washapewa. Sawa. Naam, Sheikh Safa na Madaka. Hapo ndipo kama tunachukua katika maneno tunaelewa yanayoelezwa kwamba masahaba wote walifanya walihitaji kuchukua watapa. Ina maana na aliye hitaji. Sikuelewa. Naam. Na Imam Ali alifanya hivyo. Kwa sababu katika sifa hakuwemo wametajwa kwa majina kina Ghafari, Salman al-Farsi na nani? Na Hassan na Hussein wote walifanya. Na Hassan na Hussein wote walifanya. Walihitaji. Kwa mujibu wa maelezo yao ni makafiri. Sasa anapojipiga kama Hussein sijui Ali nani, ni feki, ni uongo. Hivi ndivyo mambo yalivyo. Mmefahamu mambo kwa uzuri wake. Makuenda nyuma na mbele, utafahamu nyuma bila habari kwa rafu na shiara. Lakini niseme nyingine kwamba tumekuja na vitabu Manhumu Shia. Shia ni watu gani? Bahati nzuri vimefasiriwa kwa Kiswahili, kuvitoa kwenye Kiarabu kuja kwani? Na kitini cha hatari ya Mashia na mbinu wanazotumia kwa vuruga Waislamu wa Sunni hawa wajinga wajinga. Wale ambao hawakuelimika. Mara nyingi wanapiga kambi sehemu ambapo hakuna nini. Sisi tulikaa jirani nao na Dr. Nasir alikuwepo jirani pale ujiji. Hapa na hapa. Takatoa tahadia kwamba watu wenye kuweza yoyote anayeweza kuja kushindana na hoja na uzuri wa bahati na vitabu vyao vililetwa vyote vikaepo hapo. Hakuonekana shida tauli. Hakuna chabu wahidi wala adhana wala ikama wala uraji haukusikika wiki nzima. Inawezekana watu wakaondoka wakabaki wanapiga kelele huku nyuma. Hili nitakuelezea. Naam. Na tutakuachieni imamu kitabu cha Kiswahili matusi karibu nadhani yanafika kama 1000. Kwa nukuu moja baada ya nyingine kutoka kitabu kimoja kimoja. Wanasema hivi kuhusu Mwenyezi Mungu. Matusi yao kuhusu Qur'an, matusi yao kuhusu mtume. Hatua kwa hatua mpaka mwisho. Mwe mnawatumia Waislamu kila jioni wasikilize hii hatari. Wao wanaweza kukubalia mtu wako tukanwe. Kwa sababu ya mbuzi, kwa sababu ya mchele na Adam na Hawa. Si mazuri Adam na Hawa. Zile zilikuwa kule mwandiko. Zinajulikana. Cheki. Adam na Hawa kule mwandiko zinajulikana. Poke la sa. Adam na Hawa ni kuku walikuwa wanatoa afro kupiga siku ya Ijumaa kilo 4 ya mchele na kuku mbili zinaitwa Adam na nani? Adam na Hawa. Na 1500 na 1010 za kwenda kufanya nini? Kupikia chakula. Zikapachikwa jina kule kwa Mapemba kwa maana Adam. Adam na Hawa. Sasa Adam na Hawa zimekuwa sasa hivi kuna miradi ya mbuzi. Sijajua jina lake mpaka leo. Allahu Akbar. Jazakumullahu khairan Sheikh Safi kwa mchango wako na nadhani maswali mawili ndio haya. Antasoma tu. Huyo anayeuliza maswali haya anaonekana ni Shia. Anasema hivi, mmesema Shia si Waislamu, naomba unifahamishe Shia ni nini? Swali la namba 1 hilo. Sawa? Naam. Shia ni nini? Kiwe suki. Kilugha na istilaha. Hilo swali lake namba 1. Kiliza sali mashekhe. Haya, namba 2 anasema hivi, mtu ili awe kafiri anatakiwa awe amevunja nguzo ngapi? Sawa, eh? Sali la 3 anasema hivi, ninaomba tufanye mdahalo mashaallah ndani ya msikiti huu. Naam Sheikh. Mtu akiuliza swali anatakiwa ajibiwe. Tena ajibiwe vizuri ili aweze kuelewa. La'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Wenda Allah akaleta jambo baada ya jibu hilo. Shia kilugha, sawa, ni wafuasi. Shia kilugha ni ufuasi. Sawa? Yani shia maana yake atba'a. Ash-shia lughatan atba'un. Sawa eh? Imaana ndio maana kulikuwa na mustalaha kule zamani. Wale watu ambao waliokuwa wamemfuata Ali walikuwa wanaitwa shi'atu Ali, bimaana wafuasi wa nani? Wa Ali. Bimaana wafuasi wa Ali. Ama tukisema sasa wafuasi, wafuasi wa Paulo wanaitwa nani? Shi'atu Paulo. Si ndio eh? Wafuasi wa Yeremia wanaitwa Shi'atu Yeremia. Si ndio hivyo? Naam. Aiyo. Hii ni kwa maana ya nini? Ya ufuasi katika lugha. Ama Shia katika istilaha, Shia katika istilaha tunakusudia wale ambao walio acha njia ya mtume na masahaba wakafuata njia ya mtu mmoja anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kasi tunasema ni Shia katika silaha ni atba' Abdullah ibn Saba al-Yahudi alayhi la'natullah. Kama ulikuwa hujui, hiyo ndio maana ya Shia kwa istilaha kwa ufupi. Na ukitaka kueleza nini maana ya Shia, maana yake unataka kutuambia, tukuchambulie sasa hii dini yako hii, sawa, imejengwa na misingi ipi? Kadiman qil kwamba ash-shi'atu, sawa, hum atba'u Ali. Ash-shi'atu hum atba'u Ali, kwamba ash-shi'a ndio wafuasi wa nani? Wa Ali. Kadiman, katika mustalahati hizi za kisheria, ukiwa unawatafuta mashia unawapata kwamba walikuwa ni wale wafuasi wa Ali. Na hawa ambao wanaokusudiwa hapa, hawa ambao tunawakusudia hapa, tunawakusudia mashia ambao baada ya kuwa walikuwa baadhi yao wakimfuata Ali na kumheshimu, walikuja ghulatu shia, sawa, wakawauliza baadhi ya ahlul baiti, miongoni mwao ni huyu Zaid ibn Muhammad, sawa, wakamuuliza kuhusiana na mapenzi na nafasi ndani ya moyo wake, katika moyo wake mapenzi yake kwa Abu Bakar na Umar. Yeye akasema mimi naona kwamba ni wema na ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wakasema rafadnaka. Wakasemaje? Rafadnaka, tumekukataa. Walivyosema tumekukataa, kwa wakawa wanaitwa ni mashi'atu rafida. Ndio maana ukiwa tunasema maneno hapa, tunasema shi'atu rafida. Yaani ar-rafida min ar-rafdi, li'annahum rafadu man? Zaid. Walimkataa Zaid. Li'annahum rafadu Zaida, kwa sababu wao walimkataa Zaid. Fasummu rafidatan, wakaitwa kwamba wao ni nani? Ni marafidha. Kwa hiyo hawa ndio wale ambao waliokuja kutunga na kuzusha na kuleta yale matusi ambayo sisi tunayataja hapa. Nafahamiana vizuri eh? Huyo inawezekana alikuwa anafikiri hapa kuna holela, watu wamejiandaa. Kaa vizuri usikilize. Mtu ili awe kafiri anatakiwa awe amevunja nguzo ngapi? Sawa eh? Mtu ili awe kafiri anatakiwa awe amevunja misingi ya Uislamu na si nguzo peke yake za Uislamu. Kwa sababu nguzo za Uislamu ni ngapi? Ni tano. Wazi? Lakini je, ukimtukana Allah Subhanahu wa Ta'ala ukasema mathalan Allah mnayemwabudu nyinyi mimi sio Mungu wangu, sawa eh? Na mtume mnamfuata nyinyi mimi sio mtume wangu. Huyu mtu katika akili tu, sawa, ya kujua kuchinja bata na kunyonyoa manyoya na kukata miguu na, ku, na kutoa utumbo na kutoa kinyesi, ule akili ya hivyo tu unasema mtu huyu ni Muislamu sio Muislamu? Yaani mtu mwenye kujua kufanya kazi hiyo kwenye bata anaweza akajua tu kwamba mtu huyu sio nani, sio Muislamu, hata kama akiwa ni atakidi kwamba nguzo za Uislamu zote ni tano. Wazi? Kwa hiyo uvunjaji wa nguzo za Uislamu ni moja katika yale ambayo yamtoa mtu katika Uislamu, lakini si hayo tu peke yake, bali kuna mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu. Miongoni mwa hayo ni haya ambayo tuliyoyanukuu maimamu wa Mashia wameandika katika vitabu vyao. Naomba mdahalo, tufanye mdahalo msikiti huu. Sawa? Safi. Safi sana. Lakini kwa lugha nyepesi nakuuliza, mimi naongea hapa na degree ya sheria. Tuna shekhe wetu pale, Shekhe Nasir Kizimana, ana degree tatu. Jamii Islamia. Naelewana eh? Na shekhe wetu Abubakar ana degree ya sheria. Na mashekhe wetu wengine hatusemi. Sawa? Maana unaweza ukakimbia. Sasa je? Jamani ndugu zangu Waislamu katika sunna na jamaa. Hivi mtu mwenye degree tatu, mtu mwenye degree moja, ili aongee anafikia aongee na nani? Aongee na nani jamani? Si mwenye degree mwenzake. Sawa eh? Ha, kama una degree ndugu yangu, nafunga vitabu hivi hapa, tuna mjadala wetu, mimi tutafanya kichwani bila kufunua kitabu chochote. Aliyeuliza simame hapa meza hiyo. Kama una degree basi tushuka chini, ana form 6 ya dini. Tushuka chini, ana form 4. Hapoteza muda. Ingia, ingia. Una shahada. Thank you.